для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Выйшлі мы з лагера на світанні. А цяпер быў поўдзень. Чэрвеньскае сонца стаяло ў зеніце і пякло няшчадна. За ўсю дарогу мы прыселі толькі адзін раз яшчэ раніцой, каб паснедаць, з'есці хлеб з зялёнай цыбуляй, якую учора хлопцы прынеслі з рудні, прапалолі нечую граду. Я магла ісці знаёмай дарогай, па якой за год, як мяне паставілі на сувязь з Гомелем, прайшла многа разоў, асабліва зімой, калі не вельмі збочыш па снезе. Я смела ішла праз вёскі, нават праз тыя, дзе стаялі паліцэйскія гарнізоны. У вёсках у мяне з'явіліся знаёмыя. У іх хаты я заходзіла адпачыць, напіцца вады. Часам мне давалі акраец хлеба ці халодную бульбіну. Я з удзячнасцю брала. Жабрацтва падчас акупацыі было натуральным. Жанчыны выціралі слёзы, гледзячы на мяне. «Дзіцятка ты маё няшчасная! Як жа гэта ты адна ходзіш, га?» Але здаралася, што і раней некае чуццё падказвала мне, што лепш абмінуць усе вёскі, лепш ні з кім не сустракацца, ні з добрымі людзьмі, нават з партызанамі з чужых атрадаў, ні з дрэннымі, з немцамі і паліцэйскімі, ажно да кантрольных пастоў перад горадам. Там, на пастах, усё прасцей. Туды ты прыходзіш з гатовай легендай і з дакументамі, у верагоднасці якіх дасведчаныя кантралёры не ўсумняцца. А вось які-небудзь малапісьменны вясковы паліцэйскі можа усумніцца ці затрымае проста так, каб паказаць начальству сваю пільнасць ці табе сваю ўладу. Толькі на пачатку, калі заданне мне даваў яшчэ камандзір разведкі Валодзя Арцюк, ён паказваў на карце маршрут, па якім я павінна прайсці. Ды яшчэ Хвёдар, камандзір дыверсійнага атрада, любіў, каб усё было па-вайсковаму грунтоўна і салідна. Камбрых ніколі не гаварыў пра мой маршрут, іди як хочеш. Правда, з вясни амаль уся цяпер даволі шырокая сувязь з Гомелем ішла праз атрад Хвёдара, які базіраваўся пад самым горадам. Туды у атрад ішлі мы і цяпер. Але яшчэ учора ўвечары, атрымаўшы заданне, я вырашыла, што да Хвёдара правяду гэтую Машу так, каб нас не ўбачыў ніводзін чалавек. Не ведаю, з чаго вынікла такое, бадай, нерэальнае рашэнне. Мы ішлі сцежкамі, якія ведала я адна. І праз лясы, і праз поле, і па лузе. Па гэтых сцежках хіба выпадкова маглі прайсці людзі, па грыбы ці па ягады. Часцей увогуле і сцежкі ніякай не было, бо ўсё зарасло густой травой. Трава з раніцы была росная і мяккая, а цяпер сярод дня жорстка і калючая, аблытвала і рэзала ногі. Натуральна, што вёскі мы ўсе абышлі. Вёскі былі толькі арынцірамі, каб не зайсці далёка ў бок, не пятляць. Ды яшчэ сонца паказвала дарогу. Хоць бадай і без сонца ў густым тумане я здолела прайсці тут, лішне не блукаючы, бо былі ў мяне свае арыенціры і незвычайнае сабачае, як жартаваў Валодзя, чуццё. Пад Гомелем мы выйдзем на пасты. У горадзе на нас будуць глядзець дзясяткі і сотні людзей. І нічога мяне не спалоха, не збянтэжыць, не выдасць. А тут, у гэтым глухім кутку між рэчча, я не хацела, я баялася, каб нас нехта сустрэў. Каб Машу гэтую сустрэў, нават свой партызан. Вельмі ж яна кідаецца ў вочы. Прыгожая. З учарашняга вечара я многа разоў са злосцю думала, які дурань паслаў такую разведчыцу. Гаварыць з ёй не хацелася, і мы ішлі моўчкі. Я наперадзе, яна за мной. Тры дні мы жылі ў адной зямлянцы. І тады, радасна ўзбуджаная, я трашчала, як сарока, а яна маўчала. Яна толькі спявала то сумныя, то вясёлыя песні. Цяпер маё маўчанне, безумоўна, здзіўляла і бянтэжыла яе. Яшчэ ў лесе за рудні яна спытала знарок: «Няўжо ў вас тут і дрэвы маюць вушы?» Я адразу не зразумела, пра што яна кажа, азірнулася. Яна папрасіла шчыра і даверліва: «Не маўчы, калі ласка, раскажы што-небудзь. Не люблю, калі людзі маўчаць». Тады зрабілася трохі шкада яе. Калі яна ўпершыню тут у нас і ўпершыню ідзе на заданне, то я добра ўяўляла, што яна адчувае, што робіцца ў яе душы. Я ішла каторы раз, ды і заданне маё, напэўна, прасцей. І аднак, каб я сказала, што нічога не баялася, не верце. Няпраўда гэта, што некаторыя нічога не баяліся. Да смерці прывыкнуць нельга. Проста вопыт і упэўненасць памагаюць лягчэй перамагчы страх. Больш думаеш пра справу, а не пра небяспеку. Але шкадаванне маё было кароткае, на адзін міг з'явілася гэта пачуццё, бо тут жа ўзлавалася ажно, самой пасля нядобра стала, хацела зларадна спытаць: «Якая ж ты разведчыца, калі не можаш маўчаць?» Але прыкусіла язык. Вось пра гэта нельга гаварыць нават і ў лесе, бо сапраўды і дрэвы могуць мець вушы. Ды ўвогуле, аб прафесіі заданніх людзей, якіх праводзіла ў горад, я не мела права гаварыць. Пра гэта мне сказалі не толькі Арцюк, Павел Адамавіч, камбрых, але і маёр, які прылятаў з вялікай зямлі і цэлы тыдзень вучыў нас партызанскіх разведчыкаў і сувязных. Можа, ты ўсё ведаеш? Пра ўсё табе сказалі? Але перад тым, каго вядзеш, рабі выгляд, што ты нічога не ведаеш. Так будзе прасцей у выпадку чаго, а нечаканасці нас маглі напаткаць у любым месцы і ў любы момант. Луг, што цягнецца на многа кіламетраў, я намервалася прайсці па зарослай кустамі асушальнай канале. Не вельмі хавацца, калі дзе-нідзе будуць касцы, хто на нас тут зверне ўвагу, сенакос. Ідуць бабы варочаць і зграбаць сена, добра было б падабраць дзе-небудзь граблі, ускінуць на плячо. Але выйшлі мы з дубняку на луг, і я тут жа адступіла назад у лес. На лузе, што на кірмашы, поўна народу. Мужчыны, бабы, дзеці, распрэжаныя фурманкі, чалавек 10 ішло ў наш бок з косамі на плячах, адкос скакалі сонечныя зайчыкі. Здзівіў мяне такі збор. Выехалі на сенакос, як да вайны ў калгасе? Чаму? Маша таксама здзівілася. Што гэта? Святая наіўнасць. Не бачыць хіба што гэта. Сена косяць. Так, косяць сена? Яшчэ больш здзівілася яна. Здаецца, я нічога не адказала, бо яна раптам сурова судзіла ўсіх гэтых людзей. Мы ваюем, а яны сена косяць. Я ўзлавалася. Ваяка. Адразу відаць гараджаначка, беларучка. Напэўна, думала, што тут, на захопленай ворагам зямлі, спынілася ўсялякае жыццё. Эх, пасылаюць жа такіх... З такімі поглядамі можна засыпацца перад першым паліцэйскім. Людзям трэба жыць, карміць дзяцей. І немцаў? Хацелася даць ёй аплявуху. Звалілася з неба і абвінавачвае ўсіх людзей агулам. Але што мне вучыць, я думаецца, сама жыццё навучыць. Для сябе я вытлумачыла збор людзей на лузе так – сенажаці дзеляць па жараб'ёўцы, таму і прываліла ўсё сяло старыя і малыя. Але мела рацыю і яна, Маша, калі паглядзець на яе словы інакш. Маглі касіць і для акупантаў, а іх загаду – для паставак арміі. У такім разе людзей прыгналі гвалтоўна і на лузе, безумоўна, поўна паліцэйскіх. Гэтыя сабакі не прапусцяць незнаёмага чалавека, і дакументы нашы не ўратуюць. Тое ж тажно з Залоева мы ідём не па бальшаку, а глухімі сцежкамі праз лес і луг, без сумнення выкліча падазронасць у любога фашысцкага паслугача. Абыходзячы луг, мы ўлезлі ў балота. Балота гэтае я ведала, хадзілі цераз яго мінулым летам падчас блакады. Далося яно нам тады, але і ратавала ад карнікаў. Дык тады ж мы залазілі ў самыя нетры, а цяпер прабіраліся краем. Лето было сухое, я здивилася, что нават с краю можно улезти в такую дрыгву. Выходить, познать болоты немагчыма. У их свои законы. Не над усими багнами суша мае ўладу, не тое, что над рэчками и рэками. Ты рано им высохнуть, червень. Это ж жніўні часам высыхаюць болоты и гараць торфяники, а у першы летні месяц усё пераплетено травой и красками. С самого лагера я ішла босая. Хоть у клуначку былі чаравікі, по городе босая не пойдзеш. Чаравікі мне выдавалі, без іх не выпустілі б. Але я ведала, як нялёгка здабываць партызанам абутак, і шкадавала чаравікі больш, чым уласныя ногі. А гэтая ж пані, так я ў думках называла Машу, пра цяжкасці нашы не думала, ішла нават раніцой па расе абутая, ашчаджала свае белыя ногі. Мне ўсю дарогу карціла сказаць, каб яна разулася, але падумала, што, можа, там у горадзе трэба якраз такая разведчыца з выпіставанымі рукамі і нагамі, і змаўчала. У балоце яна мусіла разуцца. Калі мы залезлі ў тарфяную дрыгву так, што загаліліся, як кажуць, па самы пуп, я ўбачыла, як запэцкала яна свае ногі, хацелася зласліва засмяяцца. Ведай, як мы жывём, як ваюем. Гэта табе не па тратуарчыках хадзіць. Аднак было не да смеху. Напарніца мая адставала. Хадзіць па балоце яе не вучылі, скакаць з купіны на купіну, як умела я. Каму другому я даравала б такое неўменне, усяму не навучыш. Она яе злавалася. Цягнемся, як на пахаванні. Адна я даўно была ў атрадзе Хвёдара, і нават у Гомель сёння можна было б дайсці. Ой, без яе і ў атрад не заходзіла б, каб толькі хутчэй апынуцца ў горадзе. Пачакала Машу і пікнула ўедліва. «Не цягніся, як чарапаха! Не бойся запэцкаць свае тоўстыя ляшкі!» «А на чорта мы лезем у багну? У нас жа ёсць дакументы. Можам ісці як людзі!» Праўда, ніхто не загадваў мне правесці яе так, каб ніводная душа нас не бачыла. Ды немагчыма гэта. Але такая мая прыдумка – і цяпер яна, што за рок клятва, адступіць ад яе я не магла не толькі з-за ўпартасці ці прыхамаці, але з-за таго, што нельга так проста паламаць тактычны план. Раз мы так пайшлі, залезлі ў такую глухамань, то мусім хавацца і далей, гэта ўжо закон. Маша не сунімалася. А яшчэ казалі, што вас падтрымлівае ўвесь народ. Зноў яна зачапіла народ, але я не магла ўсё яшчэ зразумець. Сур'ёзна яна так пра народ ці падражнівае мяне. «Пабачым, што ты адна зробіш без народу!» Яна крыва ўсміхнулася. «Скажы, калі ласка, якая ты правільная, як наш нампаліт?» Здалося, што пра нампаліта яна сказала непаважліва, і гэта мяне чамусьці ўзлавала. Не ў прыклад іншым нашым партызанкам я лаялася рэдка, саромілася, а тут не вытрывала, мацюкнулася. «Усе вы разумныя, пакуль смажаны певень не клюне вам. Бачыла я такіх!» І сама спалохалася. Сварыцца я не мела права. Што сказаў бы Павел Адамавіч, каб пачуў? Добра, што Маша не пакрыўдзілася, засмяялася, наблізілася і добразычліва спытала, азірнуўшыся на блізкія кусты. «Прызнайся, Валя, ты хочаш мяне выпрабаваць, але навошта? Я буду працаваць у горадзе, не ў балоце, з людзьмі, а не з лягушкамі, не з бусламі, а з людзьмі я ўмею. А вось гэта мяне мала цікавіла. Дзе і з кім яна будзе працаваць?» Вилізши урешті з болота на груди, ми знов наскочили на казцов. Але було їх тільки троє – два мужчини і жанчина. Жанчина так само косила, ад їх я не ховалася. Якраз натрапилася дорожка, по якой недавно проїхали на фурманках, покамічили траву, і відкрито пайшла по гэтай дорожці, здзівивши Машу. В очах убачила, що яна нават спалохалася такой моєї раптовної смелості. Пройшли кроков за 100 от косцов, ты спыніліся, узнявши косы, як менташыць, і, закрывшыся далонями ад сонца, глядзелі на нас. З цікаўнасцю глядзелі. Я добра ведала гэтую асаблівую цікаўнасць вяскоўца да кожнага незнаёмага. Вайна, як вецер лісце, пазрывала з родных галін тысячы, мільёны людзей. Уцякалі ад навалы, вярталіся дадому, хадзілі, каб выменяць прадукты. Правда, трэцім ваенным летам хадзілі менш. Баючыся партызан, гітлераўцы вялі суровыя законы. Але ўсё адно хадзілі, голад не цётка. І па-ранейшаму да кожнага чужака вяскоўцы прыглядваліся з цікаўнасцю, а часам з насцярожанасцю, падазронасцю. Чым далей ад вялікіх дарог, тым больш было гэтай насцярожанасці. Вось відаць, чаму мне не хацелася паказваць на людзі да горада гэтую красуню, вельмі ж невясковую з выгляду, нягледзячы на вясковае ўбранне, старую сацінавую спадніцу, вылінялую паркалёвую гарошак коўтачку, хусцінку, завязаную хаткай. Маша зноў упікнула нашых людзей, але не так крыўдна ўжо. Сказала пра касцоў мужчын. «Маладыя, маглі б ваяваць?» «Ты, вядома, маглі б!» Я не стала ёй тлумачыць, што гэтыя таксама магчыма ваююць. Часам партызаны прыходзяць дадому памагчы жонкам накасіць сена. Нашы цяпер многія ходзяць. Адступленне ад сваёй задумкі не прайшло для мяне дарэмна. Людзі, што дзеці, нават разведчыкі, ім ні ў чым нельга даваць паслабленне. Паўдня гэтая ганарыстая прыгажуня бездакорна падпарадковалася мне. Я вяла, яна ішла за мной, а тут узбунтавалася. Растуць на нашых лугах, на грудах адзіночныя дубы. Стаяць, як вартавыя, не вельмі высокія, разгалістыя. Пад адным такім дубам ляжалі валкі сена, відаць, яго выцягнулі з лагчыны прасушыць, пазаўчора ішоў дождж. Маша упала на сена ў цяні дуба. «Не магу больш. Давай адпачнем. Усё цела баліць». «Як же вас вучылі, милая моя? Прайшла нейкія 25 вёрст, ты ўжо не можаш. А я па 60 за дзень праходзіла з брыгады да горада, а потым рана раніцой паспаўшы 5-6 гадзін ішла назад. Ад таго і цела ў мяне, косці ды мышцы, ды нервы яшчэ на пятыя. А ты звалілася з неба, як Мадонна». Ты не думала, что тебе на руках тут будут носить? Маша подняла долгую селянскую спадницу, оголивши пригожие колени. Ноги ее были порезаны осокой, подрапаны галлем и жорсткой травой. На некоторых порезах ажно запекліся кропли крыві. И она осторожно, быццам вельми болела, провяла па парэзах пальцамі, белымі, пульхнымі, з прыгожымі ногцямі, толькі манікюру на іх не хапала, і ўздыхнула цяжка. Шкада ёй стала ног, нібы яны самае галоўнае, што спатрэбіцца ёй у рабоце разведчыцы. Ногі патрэбны мне, сувязной. Я ведала, што мае не так парэзаны, хоць Першая ішла я, пракладывала па асацэ сцежку. Мае ногі ніколі так не былі парызаныя, скура на іх, што панцыр, толькі куля магла разрэзаць яе, а не нейкая там маладая асака. Тайком і трохі з боязю я паглядзела на свае ногі, параўнала іх з яе нагамі. Я нечакана парадавалася. Сапраўды, без адзінай драпіны, загарэлыя, абмытыя расой, адглянцаваныя да карычнева-матавага бляску травой ногі мае былі таксама па-жаночы прыгожыя, не горшыя, чым яе, толькі ступня больш шырокая ды пальцы як бы расціснутыя са старымі мазалямі. Захацелася таксама вышэй падняць спадніцу, параўнаць нашы калені, але зрабілася сорамна і брыдка такога недарэчнага, ненатуральнага жадання. Жах! Што гэта робіцца? Ніколі за 2 гады вайны не з'яўлялася жаданне любавацца сабой, сваім целам, тым больш нагамі. Нават тады, калі ў жыццё маё ўвайшоў ён, Сцяпан, падумала, што трэба быць суровай, бязлітаснай, то так Бог ведае, да чаго можна дакаціцца. І мяне раптам апанаваў страх. Каго я вяду? Сябры, вы слухалі першыя старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.